राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 5 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। प्रपन्न पारिजाताय सूत्र वेत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत रूपे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषित नवनीत पीतांबरादरुणबिंबलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरियोग नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः आत्म देव नमः सर्वे देव नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या बोल रहे हो भाई? पूछ रहे हैं सरनानंद जी की पुस्तक में माता ना कि दुख के भोगी मत बनो, दुख का प्रभाव अपने पर होने दो, तो इसका क्या अभिप्राय है या समझा? ये भाई अभिप्राय तो सच्चा वही जाने खुद ही अपने सपना जैसे हम कह देंगे कुछ वो खुद ही जाने पता नहीं है। दुख का भोग तो दुख ही होना है, दुख का प्रभाव होता है वो दुख आने से कि दुख क्यों आया, किस वास्ते आया, मैंने क्या गलती करी, कहाँ कहाँ गलती हुई मेरी जो दुख आया। ये देख रहे गुप्त कर इस कार से दुख हुआ, इस कार से दुख के कारण की खोज हो जाए मन में वो दुख का प्रभाव, दुखी नहीं हो गए, दुख से दुखी तो हुए नहीं, दुख नहीं खोज करने में वृद्धि हुई, दुख आया क्यों, कारण क्या है, इसका ये कारण है। शरणानंद जी ने साफ लिखा है कि तुम्हारी जीवनी सुनना हम चाहते, हमारी जीवनी दुख का प्रभाव, दुख के प्रभाव से ही मैं ऊंचा बढ़ा हूं, तो आप भी अगर चाहो तो दुख के प्रभाव को स्वीकार करो, दुख के कारण की खोज करो, अरे वो कारण नहीं करना दुख का कारण, दुख घबराना नहीं, दुख में प्रसन्न होना, प्रसन्न हो उसे कारण की खोज करना, वो दुख का प्रभाव होता है, दुख से दुख होना ये वो दुख का भोग होता है, दुखी नहीं होना और कारण की खोज करना, अरे कारण को मिटाना मिट जाएगा, कारण भाव तो कार्य भाव, कारण का अभाव से कार्य का अभाव हो जाए, ये हमें तो समझ आए भाई है क्या उनको वो जाने। अपने जीवन का जीवन बताया है कि दुख का प्रभाव हमारा जीवन है, तो के कारण की खोज करना, वो खोज में गहरे उतर करके उसको मिटाना, ठीक है बोलो समझ आ भाई और बोल। शरीर से अलगाव कैसे अनुभव, देह से हमारा तादात्म कैसे टूटे, देह से एक पना जो है हमारा। अब आता विचार करो, विचार करो से विचार, देह के कौन सा भाग है जिसके में आपका विचार होता है, बालक मन से लेकर बूढ़े होकर बुजुर्ग होकर मर जाए तक देह बदलता ही रहता है, कौन से देह का बदल, कोई देह रहता ही नहीं, आप रहते हो ये देह वो रहता नहीं, बिल्कुल बदलता है निरंतर, आप कभी बदलते ही नहीं, दोनों एक कैसे हो जाएगी, आप ही बदलते हो क्या? देह बदलना मेरे रहता नहीं है, क्षण भी देह सामने छोड़ देते हो। देह तो आपके साथ रहता नहीं, ये हरदम बदलता है, हरदम भाई रात और दिन, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें न बदलता हो। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हर समय बदलता रहता है, ये संसार जितना दिखता है सबका सब बदलता है, सबका सब। पुरानी पड़ जाती है चीजें, पुरानी हो जाती है, हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है एकदम। इसमें क्या देखे बदले, बदलने वाला है कोई, रहने वाला नहीं है, टिकने वाला है ही नहीं, तो बदलता है। हमारा स्वरूप कैसे हो सकता है? आप बालक बने पूछे कि मैं पढ़ता था, मैं ये करता था, आज आज अमुक काम करता हूं, अमुक कर रहा हूं, इनमें सब में फर्क पड़ रहा है। आप वही हो, खेलते थे, पढ़ते थे, वही आप अमुक काम करते, अमुक काम करते, आप तो वही हो, देह बालक बना था, आज वो नहीं है। ये फर्क है कि नहीं बताओ? प्रत्यक्ष में आप वही हो जो बालपन में थे। ये शरीर वो है, शरीर आज पहचानेगा नहीं, बालकपन में देखा और आज देखा तो पहचाना नहीं, इतना फर्क, इतना परिवर्तन हो गया, पहचान नहीं, हरदम बदलता है। आप कभी बदलते ही नहीं, स्वर्गे भी नो बजाय प्रलय न पैदा च, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आप पैदा नहीं होते, आप बदलते नहीं, संसार मात्र बदल दिया है, आप बदलते हो ही नहीं, किंचित मात्र भी, शरीर दूसरा है, आप दूसरे हो, आप एक रस रहने वाले हो, ये एक रस रहता ही नहीं, देह में कैसे हूं? ऐसे बोले खूब विचार करो, सोचो, स्वयं विचार करो, स्वयं विचार करो, लगन लगाओ, लगन इसमें लगन लगाओ, आठी पौर इनको देखना ठीक है, समझना है, पक्का विचार करो, हो जाएगा। देह हरदम बदलता है, परंतु इसमें गहरा विचार किए मैं छूटता नहीं, गहरी बात है। दुख का प्रभाव देखो नहीं तो प्रभाव देखने में बहुत फायदा होगा देह बदलने का, क्योंकि दुख आया क्यों, एक कहां भूल करी, वहां गलती करी आया, वहां गलती करी आया, तो जो भूल करे उसका दुख आता है, तो भूल नहीं करनी। सांप के हाथ लगा तो काट जाए, इस बार सांप वाले का हाथ नहीं लगाना, सीधी सीधी बात है। ऐसा ऐसा दुख हुआ इस बात से आप गति करेंगे, ये दुख का प्रभाव है। दुख का प्रभाव एक पुस्तक है, दुख का प्रभाव एक पुस्तक है, शरण देगी पढ़ो उसको। शरणा जी की बात जल्दी समझ में नहीं आती, वैसे बड़ी विचित्र बात है। वह क्या है कि मैं एक क्रांतिकारी सन्यासी हूं, जितने साधन बताए सब में क्रांति कर दी एकदम, ऐसी विचित्र बातें बताई है जो आदमी एकदम कान को खुल जाए, आंख खुल जाए, कान खुल जाए, आंख खुल जाए, होश आप देखो, देखो भाई दूसरों के कहने से मैं कहता हूं मेरे में भी है परंतु इतना विश्वास नहीं है, मेरी लिखी हुई पढ़ी हुई पुस्तक आप पढ़ो। साधन सदा सिद्धु साधन सुधा सिंधु, पुस्तक आप घंटा डेढ़ घंटा रोजाना पढ़ो, मन लगा पढ़ो, ज्यादा पढ़ना नहीं, पढ़ना थोड़ा उन्हें समझ समझ करके, तो सुगम पड़ेगा। शरणानी की बात कठिन पड़ेगी, समझने में जोर पड़ेगा, करके देख लो, मेरी अपेक्षा मेरी पुस्तक सरल पड़ेगी, बात आज वही है। सिद्धांत आ जाएगा। शरणागति की बातें वही पढ़ो पढ़ो। मैं तो तीसरे भाग का दसवां श्लोक अध्याय दसवां लेख है पूर्वार्ध, वो पढ़ो पढ़ो, काम की चीज है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दो बात पर खास ध्यान दो, आपको असली ज्ञान हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। मैं तो पढ़ी है, वो पढ़े फायदे लाभ हुआ। और देखो, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे न करे, आपकी मर्जी, भगवान की कृपा का भरोसा रखो और तब होगा। भगवान की कृपा से बात समझ में आती है। मेरे तो पूरा ऐसा सर ऐसा है, आपके आप जानो माने, भगवान की कृपा से बातें ऐसी स्पष्ट होती है, सब कृपा से होती है, कृपा से आती है, हमारे बल से आते नहीं होती, यदि भगवान की कृपा से आती है। जैसे मनुष्य समझा हुए इस तरह समझाते हैं, भीतर ही भीतर भगवान समझ देते हैं। हमारा तो आप विश्वास है भाई, और आप ही गुरु, आपने मिला बात, भगवान ने कृपा से बहुत बातें समझ में आती है। सो समझने में कठिन है, हमारे को ठीक नहीं दिखती, ठीक नहीं होना चाहिए। पीछे पढ़ो, पीछे पुस्तकों से बने पीछे पढ़ो, भगवान ने कृपा से पीछे पढ़ो, तो हरदम होती है। कभी कभी ऐसी विलक्षण बातें होती जो समाधान हो जाता है, बड़ी बड़ी शंकाओं का भगवान की कृपा से। आप यूं आप मान सकते हो, तुम्हारी भावना है, ऐसा कर सकते हो, हमारी भावना नहीं है, कृपा है भगवान की, हमारी भावना नहीं है। आप रोको से खुशी हो, स्वामी जी पता है, स्वामी जी बोला है, समझे समझते नहीं, हम तो समझते नहीं भाई, हमारे भगवान की कृपा से आती है समझ में, हमारी समझ नहीं आती, कृपा समझ ऐसा समाधान करते हैं, भगवान से कर ही नहीं सकता, कृपा समझ एकदम। वर्षों से 50-60 वर्ष हो गया, तो अब को विशेष होती है, विशेष विशेष होती है। भगवान ने कृपा से बहुत फायदा होता है, आपको जचे तो आप ही देखो, नहीं जचे तो मत देखो, आप स्वतंत्र हो। हमें तो फायदा हुआ है सत्संग से, फायदा सत्संग से बहुत फायदा होता है, हमारे जची हुई बात है, सुनने से सुना से दोनों से दोनों फायदा होता है, सुनने से भी फायदा होता है, सुनने से भी फायदा होता है, आपस में आप चर्चा करो तो फायदा होता है, सत सुनने के बाद आपस में बैठ करके 5-7 भाई भाई बहनों बहना से आप अलग पुरुष अलग अलग अलग बैठ करके उन पर विचार करो तो बातें बहुत मिली सुस्पन्न आती है। मैं तो इतना कहता हूं, कहता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, समझ में नहीं आती, आपस में बात करते समझ में आती है, समाधान होता है भगवान की कृपा से, संदेह मिट जाता है, विलक्षण बातें समझ में आती है, अलोकता समझवादी विचित्रवादी थी। आप पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, सत्संग में आलस मत करो, मेरी बात मानो तो सत्संग में आलस मत करो। रामचंद्र जी महाराज थे ब्रह्मचारी, रामायण कथा कहते कंठ से, पुस्तक नहीं है, बिना पुस्तक रामायण कथा कहते, रामायण कथा कहते बड़ी प्रेम से मैं सुनता था। मानो सर्टिफिकेट दी हो कि तुम्हारे को सुनना भी आता है और सुनाना भी आता है। उन्हें कथा सुनाता था मैं, खूब मन लगा सुनता, तो मैंने साठ कर दिया। तो वो सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है, ऐसे कोई फर्क नहीं थे। सही सारी को क्या है, गीता सुनाते थे हम, गीता सुनते थे, दोपहर में भोजन करने के बाद जंगल में चले जाते, गीता गीता आ जाओ, गीता गीता 10-15-20 आदमी आ जाते, बस गीता की बात कहते को। बहुत बढ़िया बढ़िया बात है गीता साधक संजीवनी, यहाँ पढ़ो तो बहुत विचित्र बात है। रामदेव नाम निवासी साधु है, आप जानते हो राम निवासी, मामूली आदमी नहीं है, बड़ा तर्कीय आदमी है, कुतर्क करते हैं, हर एक बात मानते नहीं है, मेरे को यही समझ देता है। गीता पर गीता साधु सर्जी ने देखी, कहने लगे कि बहुत अच्छी कही है, एक पुस्तक चाहिए गीता संजीवनी, और जरूरत नहीं किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं, उम्र भर एक पुस्तक न्याल हो जाते हैं। रामदेव जी कह सच्ची पूछो तो मेरे को इतना विश्वास नहीं है, जितना उन्होंने कहा जितना मेरा विश्वास नहीं है। मेरे को कोई पूछे तो मैं तो कहता हूं साधु शब्द ने लिखाई पर मेरे मन ही नहीं निकली, वे मन में है, परिशिष्ट लिख लिया फिर भी मन में है कि तरी और बात है, और बात आती है मेरे मन में, कोई कोई ज्यादा नहीं है, परंतु गीता बहुत भाव होता है, भगवान की वाणी में बहुत विचित्रता भरी है। गीता का पाठ करो आप, बहुत अच्छा, साधक समझने का पाठ करो, सुनाओ सुनो आपस में चर्चा करो, बहुत सारी समझ आती। दूसरा केवल ज्यादा कहता हूं मैं, मेरी तरफ नहीं कहता हूं, मेरी तरफ में मेरे संतोष नहीं है, मेरी तरफ से मैंने बहुत बढ़िया बात कही, इतना संतोष नहीं है जितना संतोष दूसरों के सुनने से होता है, ये कहते हैं तो ठीक है, ऐसी है। साधु संजीव में बहुत बातें बनती है, साधन के करने के लिए साधक को और कहीं जाने की किसी पूछने की जरूरत नहीं, केवल साधक संजीव के पास मैंने एक पुस्तक रामदेव जी साहब का बहुत अच्छी, साधक के लिए बहुत बढ़िया है, आप पढ़कर देखो, हानि तो होगी नहीं, होगा तो लाभ होगा, हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, पक्की बात है, होगा लाभ होगा, लाभ नहीं होगा हानि होगी, हानि नहीं होगी। अभी प्रश्नोत्तरी निकालिए, प्रश्नोत्तर तमाला, कोई 500 प्रश्न है, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर देखो भाई, लिखे तो धवन जी महिमा होती है हमारी, हमने नहीं लिखी, लिखी है मैंने आरंभ से ही प्रश्न किए, प्रश्न ले देता मैंने, मैं प्रश्न करता उत्तर के लिए आप मुझे उत्तर दे देता, विषय मेहनत करके विषय ना करके विवाह कर गए औषधों लगी है, कहानियां लगी हुई है तुम्हारे व्याख्यान की कहानियां लिखी हुई है। एक भाग और लिखूंगा मैं और लिखूंगा, बहुत अच्छी कहानियां कहानियां पढ़ो। क्या नाम हो तुम आप जानना है? आदर्श कहानियां है, आदर्श कहानियां, आदर्श कहानियां बहुत अच्छा था संग्रह। एक कहानी पढ़ने में मन लग जा रहेगा, एक प्रश्नोत्तरी और कहानियां इनमें रेखा मन लग जाएगा। पढ़ करते वो क्या उत्तर देता है, क्या उत्तर देते है, क्या उत्तर देते है। आप लोग पढ़ो, आप लोग काम की चीज है, बड़ी सर्वश्रेणी है। कई आप काम आवे जो रंग लो, लाल पेंसिल से वो रंग दो, वे बार बार पढ़ो, जो ये सूट जैसे छोड़ दो, बढ़िया लगे जगह रंग दो, फिर बार बार पढ़ो, बहुत बातें हैं, बातें समझ बहुत ही है। शंकाओं का समाधान होता है, शांति मिलती है, अंत मिलता है, भक्त का फायदा होता है, इसे संदेह नहीं है। नहीं छोड़ देना क्या, हानि तो है नहीं। आप निकमा समय जाओ उससे अच्छा है, निकमा जो समय बर्बाद करते हो उससे अच्छा है, फायदा होगा। छोटी वाली बात पुस्तक छप गई थी, आई नहीं पुस्तक, आई नहीं। कल परसों आने की संभावना है, कल परसों आने में संभावना है, कई विषय है। छोटी बात खास है, छोटी सबको रखनी चाहिए, मेरी प्रार्थना है सब भाइयों को छोटी रखनी चाहिए। छोटी के बिना आपका धर्म कर्म सब खराब होता है, वो फल नहीं देता, सीखा जरूर चाहिए। जने हुआ सीखा नहीं है, जने हुआ सीखा नहीं है, मैं देखा है अच्छे अच्छे आदमी जने हुए शिकार सूत्र का जोड़ा है, बहुत लाभ की बात है। आप लोगों से प्रार्थना है, बहनों माताओं से कहना है, अपने छोकरों को जने दो और चोटी लिखो। जो दूसरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन जाति है, उन बालकों को जने दो और चोटी लिखो। चोटी सभी छोकरों को, जितने छोकरे और सब लिखो चोटी लिखो, जरूर कैसा क्या गया? कैसा वो मातम नहीं है चोटी के बिना, कैसा मातम नहीं चोटी का। बहुत ही लाभदायक है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। पुस्तक में वैसी हो रही है, अब प्रश्नों तो आई नहीं, आई नहीं वहां से चल पड़ी बताओ है? वहां से तो चल पड़ी बताते हैं गीता प्रेस से, आने वाली है एक दो दिन में। हमारे पास आई है, हमें क्यों को दी? आपके पास तो आई है ना, तो आप दे ही हुए क्यों को दी है? क्यों बढ़ रहे एक प्रश्न आया कि भगवत कृपा का अनुभव कैसे हो? आपने कहा ना भगवत कृपा से बातें समझ में आती है, तो भगवत कृपा का अनुभव कैसे हो? अरे सत्संग में आलस नहीं करना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? क्या बताया आपने? कहा सत्संग में आलस नहीं करना चाहिए, तो आलस नहीं करना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय प्रयोजन क्या है? समझ में नहीं आई, प्रश्न आया। प्रश्नोत्तरी करो, एक तो बैठो और बैठो माता, फिर होगी आगे बात सुनो और ध्यान दो, घूमते रहो, बहुत शांति वृत्ति होती है, शांति की वृत्ति होती, धीरे धीरे सुनते रहो और घूमते रहो, आगे पीछे रखो, ज्यादा दूर दूर बड़ी शांत वृत्ति, शांत वृत्ति कर ले, देखो कर ले, देखो नहीं देखो, फिर पूछ, फिर पूछ, और पूछो और पूछो। भगवत कृपा का अनुभव कैसे हो? कृपा खोज करने से, खोज करने से, खोज करने से, खोज करने से। एक मंत्री बात बताई थी आपको, एक मंत्री था, वो हरेक बात में कहता भगवान की कृपा हो गई, कृपा हो गई। राजा का वजीर था, राजा की रानी मंत्री कहता कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। राजा को बहुत बुरा लगा, बट बेटा बन गया, भगवान की कृपा हो गई। कहते हुए यहां से निकल जाओ, घर नहीं जाना, पैसा पास में रखना, यहां से निकल जाओ और मेरे राज्य में अन्न मत खाना, फल दूध ले लेना पर अन्न नहीं खाना, मेरे राज्य से बाहर जाओ, पैसा नहीं खाना। कृपा हो गई भगवान ने, बहुत कृपा हो गई, आनंद हो गया हमारे, ऐसे खुशी हो गई, निकलता दिखे घर नहीं गए। घर वालों को पूछा नहीं, कहा नहीं, पैसा पास में रहा था नहीं, वही कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। उसी वक्त निकल गए वहां से, गांव से निकल गए, किसी ने पूछा नहीं, कहा नहीं, पास में कुछ लिया नहीं, चले गए, पानी और पी लिया। अन्न हमारे राज से बाहर निकले, भाई अन्न खाया, अन्न नहीं खाया पहले, कृपा होगी, मस्त हो गए। राजा एक दिन गए शिकार, तो शिकार शोध बहुत साथ में थे, घोड़ा राजा जी का घोड़ा घोड़ा था तेज, वो एक सूर के पीछे कर दिया, तो उसके पीछे घोड़ा है, शिकारी घोड़ा छोड़ते नहीं, शिकारी पीछे कर दिया तो छोड़ते नहीं, तो वो एक भय गहरे जंगल में चले गए अकेले, फल कहीं नहीं गया, आप अकेले जंगल में, वहां डाकुओं का दल रहता था। उसने एक प्रतिज्ञा करी कि हमारा ये माल 5,000 और हमारे 5,000 तो हम तुम्हारे 32,000 आएंगे, 32,000 मनुष्य, मनुष्य बलि, उन्होंने 32,000 वो राजा बलि उन्हें पकड़ दिया, खिलाया पिलाया, ठीक नहलाया, चंदन लगाया, चढ़ाया, चलाया, देवी के सामने हाजिर किया, और वो उन्होंने पुरोहित होते हैं कि भाई दही स्वीकार करे, बड़ा कर दिया जाए, नहीं तो हम कौन करे भाई, आप तो अकेला जोर है नहीं, प्रजा है नहीं, कोई क्यों नहीं, तैयार कर दिया। वहां पूछा गया तुम्हारी स्त्री है, स्त्री मर गई, शांत हो गई, कि आधा शरीर आधा, पूरा शरीर नहीं है, स्त्री का शरीर तो होता तो पूरा शरीर होता है, इसलिए आधा शरीर है, इसकी कमड़ी नहीं है, ठीक नहीं होगा, कि बेटा है कि बेटा भी मर गया, ये झूठ बोलता था, मरने से बचना चाहता है, मार दो अपने क्या है, और सदा नहीं होने, ने शरीर देगा तो वो शरीर बेटन बाद में एक कमाकर तलवार लाया था, तो तलवार को यूं देखे ही हो या नहीं हो, देख कट हमारी कट गई, पटते कहते कृपा होगी भगवान की, निकाल दिया बंदी को, अंगली कटी हुई, कहते निकालो ईश्वर निकालो, या दे धक्का निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, अंगली कटी हुई, साक्षात अंग बन गए, अंग बन काम नहीं बताए, ये करते हैं जो ऑपरेशन कराते हैं ऑपरेशन, ये खास अंग है मनुष्य का, खास अंग, गर्भ स्थापन करना मनुष्य का खास काम, अरे बहनों माताओं के लिए गर्भ धारण करना खास काम, ये दोनों काम निकाल दिया, मनुष्य बना नहीं है, हिंजड़ा भी नहीं है, निकमा कोई काम का नहीं, बड़ा दान पुण्य आदि कोई काम नहीं आता, और बड़े लोगों का दिया पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता, अंग भंग आदमी, अंग भंग सेवा, अंग भंग है, अंग भंग भाई बच रहा हो क्यों मरो, निकालो दिया धक्का निकाल दिया, वो अपने घोड़े पर चला गया, आ गया तो कहा कि मैंने कह दिया मंत्री को कि कृपा हुई, बड़ी भारी कृपा हुई, आज अंगुली कटी नहीं होते तो गला कट जाता, अंगुली कटी कृपा हो गया कृपा, अब जब तक मंत्री आए नहीं भोजन नहीं करेंगे, फल खाएंगे, दूध लेंगे, अन्न नहीं लेंगे, लोगों को लगी चटपटी, ढूंढ कर ले आया, हाजिर किया, आया तब राजा बोले देखो हमारे तो फायदा हुआ, आपने कहा अंगुली कटी भगवान ने कृपा कर दी, तो कृपा ऐसी देखी अंगुली कटी नहीं हुई तो गला कट जाता, माथा कटा फंस गया, अंगुली कटी बड़ा बढ़िया, पर तुम्हारे को निकाल दिया, तुमने कहा बहुत ऊंचा और बड़ी भारी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऐसे खुशी हो रहा है, आपकी कृपा क्या हुई हमारे ये समाधान नहीं हुआ और तो सब ठीक है। इसमें कृपा क्या है कि आप क्यों फंस गए, कि हमारा घोड़ा तेज था तो क्या हमारा घोड़ा कम था, क्या हमारा घोड़ा भी तेज था, हम दोनों फंस गए, आप तो हमने कटी मेरी गोली हमने कटी, मेरा तो गला करता है नहीं, तुम क्या तो करता बना दिया, पैसा बुला लिया, मंत्री पड़े बस वैसे ही कृपा हुई नहीं। खोज कर ली, इसमें क्या कृपा हुई, इसमें क्या कृपा है, इसमें क्या कृपा है, खोज करो उसमें कृपा मिलेगी, तो भगवान की कृपा देख करके प्रसन्न हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, हरदम आनंद में मौज में हो, विश्वास की कृपा है, कृपा की पहचान है, खोज करो खोज, इसमें क्या कृपा है, इसमें क्या कृपा है, कृपा मिलेगी, सब में कृपा, भगवान की कृपा बढ़ रही है, हरदम बढ़ रही है, मात्र पानी के ऊपर कृपा बढ़ रही है, माँ मर जाए, बाप मर जाए, पति मर जाए, पुत्र मर जाए, कोई मर जाए, बुखार आ जाए कृपा है, धन आ जाए कृपा है, धन आ जाए कृपा है, बच्चा हो जाए वो कृपा है, स्त्री ठीक हो जाए कृपा है, बेटे हो जाए कृपा, कृपा कृपा केवल कृपा है, कृपा और दया है, दया वह कृपा है या दया है, मन अनुकूल होता है वो दया और हमारे प्रति मन से वह कृपा है, वो सामर्थ्य कृपा से सामर्थ्य आती है, सामर्थ्य आती है उसे, ऐसे खेल खोज करो अपना जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और चोटी रखो सबसे कड़ा चोटी रखो, चोटी की पुस्तक रवाना नहीं हुई, रवाना नहीं हुई, रवाना पुस्तक होगी रवाना, चोटी रहो चोटी हो, चोटी चोटीली पुस्तक रवाना होगी ना, रवाना होगी वहां से तो आने वाली है, एक दो दिन में आने की संभावना है, छोटी बुझ छोटी बुझ सात सात आठ रुपया होगा अनुमान, एक रुपए की पुस्तक है, एक रुपए की मतलब बताओ पान खा थूक दे पान खान के पांच रुपये लगे, सात गोठिया जी बोले पान का, हाँ मन भाई दो पैसा देखा हुआ है, दो पैसा पान अब आज मन खाते हैं कोई देते हैं नहीं, पैसे दो पैसे पांच रुपये पान रहा एक रुपये मांगे, एक रुपये हुआ थी आज एक रुपये बहुत सस्ता, आधे पैसे में आते थे गजल गीता शेठ जी की आधे पैसे में, आज बाद एक रुपये में सड़के ही पुस्तक बैठी, बहुत सस्ती चीज है, ऐसी बढ़िया पुस्तक एक रुपये ही है, इसे मैं पता नहीं भाई, हम तो मुंह उतम खाने रोटी घर में नहीं, इनसे बड़ी दरिद्र क्या हुआ है, आप बताओ भाई घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं, इनसे बढ़कर दरिद्र क्या होती है, बोलो कल क्या खाएंगे क्या आएगा पता नहीं, पता ही नहीं, आप तो घर में कहते ये आज ये साग बनाओ या ये बनाओ, हम कुछ हो गए हमें तो आएगा, हमारे साथ थे नाथ जी, एक दिन भिक्षा हो गए बीकानेर की बात, एक दिन मेरे तो भिक्षा आएगी ब्रह्मार बनाऊ ब्रह्मा कर रहे हैं, मैं से दूर बैठे दूर है, मैंने देखा पत्र खाली दी गए पांच हजार सफा खाली ब्रह्मा बनाऊ बहुत में सोचा रोटी ला दी थे बहुत जो भक्त पर मिल जाएगा मैं खा लू तो मेरे समान दरिद्री आपको मिलेगा नहीं। किसी खाने में रोटी भी घर में ना हो वो दरिद्री है कि नहीं, और आप लोगों से धनी हूं मैं, दरिद्री हूं। तिलकपति करोड़पति अरबपति सब दे देते। कोपी नवंत कल भाग्यवंत कंधा महिमा कुत्सयंत कोपी नवंत कल भाग्यवंत। कोपी ने बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान है लंगोटी का नहीं लंगोटी। आपसे बढ़िया भोजन मिलता है हमारे को, आप गर्म बढ़िया से बढ़िया हमारे आते हैं, साग बढ़िया बढ़िया चीज बढ़िया बढ़िया। कभी भूखे ही रहे कभी ज्यादा ही हुआ है, कदे मुख चिणा गया कदे घी घड़ा, कदे तो घी घड़ा कदे मुठी चिणा, ऐसा मुझे कहीं जयराम जी। एक साधु थे पूछा महाराज आपको भूख लगे भी क्या करते हो, भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा नहीं ले तो भूख को खा लेते हैं, भूख का भोजन। बात तो नहीं इस बात सुनी महाराज, भूख का भोजन भूख जैसे नहीं भिक्षा मिलती है नहीं उसमें भूख का भोजन कोई हम जीव महाराज ना आज भोजन आज भोजन हो गया हमारे आज भूख का भोजन कर लिया। भूख का भोजन कैसे होता है महाराज, बस आज भोजन नहीं करेंगे, आज भिक्षा नहीं मिली ठाकुर जी की मर्जी है कि भूख लो आज आज भूख आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, तो भूख नहीं भोजन कर रहे ये साधु भोजन बढ़िया भोजन मेरे बढ़िया ऐसा भोजन मिलता है। आपके साग एक दो तीन चार बने कई साग होते कई तरह के साग आप कितने साग बने पड़े घर में एक दो तीन साग दो था तीन बने यार कुछ और हमारे मन तरह तरह का साग तरह तरह की रोटी सबसे वृत्ति माधुकरी माधुकरी मधुकर भावना होता है वो कष्ट देता है ऐसे घर घर की चीज सबसे वृत्ति माधुकरी भात भात को नाज दावा कहू का नहीं बिना बिलायत राज दावा कहू का नहीं बिना बिलायत राज भात भात को नाज लोग गवारी बनेंगे बाजरी बनेगा हमारे गवारी बने बाजरी नहीं बने मक्की नहीं बने रहे बने सब मक्की नहीं बने श्याम जी भी ऐसे भोजन हमारे को मिले क्या कल खाएंगे पता नहीं सुबह तक पता नहीं भोजन बैठे वहां तक पता नहीं अब ऐसे पता रहे। महाराज जी शेर जी कहते थे मेरे मन की हमेशा होती है वो क्या बात थी है? शेर जी ये कहते थे मेरे मन की होती है हमेशा हाँ। तो वो क्या बात थी वो कहते मेरे तो मन चाहे होता है था हम पहले चाहत नहीं करते भोजन अरे चीज मिलने के बाद कहते यूं ही चाहते थे कोई मर जाए पहले अच्छा नहीं करते मजा हम यूं ही चाहते कई जन मजा हम क्या चाहिए यही चाहते थे हम पहला नहीं जो भगवान की चाह है उसमें अपने चाह मिला दी शरीर का है हमने अपनी चाह को भगवान की चाह में मिला दी जो तुम करोगे वो ठीक तो करने का पता लगे घोड़े के बाद कि हम यू चाहते थे इस वास्ते हमारे मन सही होती है सदा सदा हमारे मन सही होती है कैसे मोहज की बात बताओ कितनी बढ़िया है सब ले लो ले हमारे एक दिन बजरंग जी से बात हुई, शेठ जी की ऐसी ऐसी बात लिखी जा तो बहुत अच्छी है। कई अनुभवी शेठ जी के संपर्क में रहे हुए हैं, उनके शेठ जी से बातचीत होती थी, वो बातें बहुत काम की है। तो ये लोग आपस में सत्संगी भाई, जिससे शेठ जी की बात हुई थी वो ऐसी घटनाओं है, शेठ जी की तो साधारण बात भी काम की होती थी। बहुत लोग शेठ जी ने खुद ने कहा है, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ 10 वर्ष क्या होगा, 100 वर्ष क्या इतिहास बढ़ेगा, ऐसा जानकर लिखता हूँ। शेठ जी का मैंने शेठ जी ने मेरे से कहा एक लेख लिखवाया था बांकुड़ा में, मतलब मैं लेख ही समझ के लिखवा रहा हूँ, आज इसका क्या असर पड़ेगा, मैं लिखा था महाराज जी, और 10 वर्ष बाद क्या पड़ेगा और 100 वर्ष बाद क्या पड़ेगा। शेठ जी से शेरजी क्या असर पड़ा देख लो, जंगल का जंगल साहब बैठे थे यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम कराने, वानप्रस्थ उधर हुआ गीता पेश कर गया, गीता बहुत जंगली वृक्ष थे सब है वहां लग गए, इतने आदमी इकट्ठे हो गए, शेर जी सामने इतने नहीं उतरे, इतने आदमी आते हैं, इतनी सत्संगी बातें होती है। शेर जी कोई विलक्षण थे, ऐसा तो आया नहीं, पुराना इतिहास में सूत जी महाराज और सौनक ऋषि, सौनक पूछने वाले करने वाले सूत जी, चक्र तीर्थ में अठारह पुराण कहा गया, शिव शेठ जी जी कई बातें करते, कई तरह की बातें, एक शेठ शेठ शेठ शेठ शेठ शेठ शेठ ये पद बना था भाई, अब याद नहीं है, बनाने पद बदलेंगे अपना है शेष पद बढ़िया। सुनो भाई सुना कहो माना शेठ संभालो तो भवन गीता भवन विशेष शेर जी बात सुनो, शेर जी पद सुनो भाई शेर इस सत्संग का मूल सेठ है, सेठ गीता पर मूल सेठ, एक रुपया शाही का दिया था बोलो दिया, बोलो दिया गीता प्रेस ही जगह कूड़ा करके पड़ा था, जमीन खरीदना रुपया साई का दिया था, बोलो दिया दिया। भाई जी ने भी 2-3 पद बनाए शेठ जी का, अच्छा जय दयाल देवा परम गुरु परम देव देवा, ये पद है बदनावली में है, नारायण नारायण आओ म्हारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला मारे जी, आओ म्हारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला गीता भवन प्रेस गीतारो गोविंद भवन पुकारे जी, गीता भवन प्रेस गीतारो गोविंद भवन पुकारे जी, आओ म्हारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला मारे थी आओ मारा से कुल हेला मारे ऋषि कुल स्नातक ब्रह्मचारी ऋषि कुल स्नातक ब्रह्मचारी अध्यापक गण सारा जी अध्यापक गण सेवक सब सतसंग करणिया सेवक सब सतसंग गुण नहीं भूले थारा जी गुण नहीं भूले थारा जी आओ मारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला मारे काम क्रोध मद लोभ मोह सब काम क्रोध मद लोभ दुर्गुण दूर हटाया जी कपट चोरी छुटवा कर झूठ कपट चोरी भगवत भाव बढ़ाया जी झूठ कपट चोरी छुटवा कर भगवत भाव बढ़ाया जी आओ मारा सेठ संभालो थारो ऋषि कुल हेला मारे जी आओ सेठ संभालो जोग ज्ञान भक्ति रे फल में योग ज्ञान भक्ति समानता दर्शाई जी समान परण भेद बरताव भिन्न सु वर्ण भेद बरताव समदर्शिता लखाई जी वर्ण भेद बरताव भेद सु समदर्शिता लखाई जी आओ मारा सेठ समालो थारो ऋषि कुल हेला मारे जी आओ करो ऋषि कुल हेला गीता भवन प्रेस गीतारो गोविंद भवन पुकारे जी गीता भवन काम करम रे गीतारे महिमा कर दिखलाई थी महिमा कर मठ तारी परिपाटी ने कर मठ तारी परिपाटी धारावाह चलाई जी कर मठ तारी परिपाटी ने धारावाह चलाई जी आओ म्हारा सेठ समालो तारो ऋषि कुल हेला मारे जी आ गीता पाठ नाम जप महिमा गीता कहता नहीं अघाया जी कहता नहीं गीता पाठ नाम जप महिमा गीता कहता नहीं अखाया जी दुखियों का दुख दूर करण ने प्रभु आज्ञा सुन आया जी दुखियों का दुख दूर करण ने हरि आज्ञा सुन आओ म्हारा सेठ समाड़ो थारो ऋषि कुल हे गीता भवन प्रेस गीतारो गोविंद भवन पुकारे जी गीता भवन संस्कृति लोपण लागी हिंदू घना जतन कर राखी जी घना खान पान व्यवहार सुधार्यो खान पान जीव जगत रा साखी जी खान पान व्यवहार सुधारो जीव जगत रा साखी जी आओ म्हारा सेठ समारो थारो ऋषि कुल कल जुगरा पापी जीवड़ाने कल सत मार्ग दर्शाया जी माया पूरी बुला कर सबने माया पूरी निज निज धर्म सिखाया जी माया पूरी बुला कर सबने निज निज धर्म सिखाया जी आओ म्हारा सेठ समाड़ो थारो ऋषि कुल है गीता अमृत छकी ओड़ावे गीता अमृत ओरान आप छकाया जी ओरान सुबह शाम दोपहर रात रात सतसंग खूब चलाया जी सुबह शाम दोपहर रात रा सतसंग खूब चलाया जी आओ म्हारा सेठ संभालो हारो ऋषि कुल आचारज निष्काम करम रा आचारज निष्काम महिमा की न बिध गाऊं जी, महिमा दास जुगल चरणारो चाकर, दास जुगल चर पल पल शीस झुकाऊं जी, पल पल आओ म्हारा सेठ छमाड़ो थारो, ऋषि कुल हेला मारे जी, आओ म्हारा सेठ छमाड़ो ऋषि कुल गीता भवन प्रेस गीतारो, गोविंद भवन पुकारे जी, गीता भवन प्रेस गीतारो, गोविंद भवन पुकारे जी, आओ म्हारा सेठ समालो थारो। ये बात है सत्यनारायण जी पसारी बोले है कि शेर जी कहते थाने काम को दुतंग करे तो माने याद कर लिया तो शेर जी के सत्संगी यहाँ में तो काम को थार पर हमला नहीं बोलेंगे। कही है बात भवन में वर्षा बरसती कह दिया करो मैं शेर जी का सत्संगी यहाँ ठीक हो जाएगा साफ कही। नमूना ही नमूना ऐसा काम हो गया और सुना दे रही थारो गुण नहीं भूलू जी, थारो गुण नहीं भूलू जी, सेठा शहर चुरू का बासी, सेठा शहर चुरू का बासी, थारो गुण नहीं भूलू जी, थारो गुण नहीं शहर चुरू का बासी, बासी कुण माने सतसंग करण ने नु तो दे बुलासी, हाँ कुण माने सतसंग करण ने कुण अब म्हारे लारे पड़ पड़, कुण अब म्हारे गीता ज्ञान सुनासी, थारो कुण नहीं भूलू जी, थारो कुण नहीं सेठा शहर चोरू का बासी, सेठा ज्ञान कर्म भक्ति रो माने कुण अब मरम बतासी, ज्ञान कर्म भक्ति रो माने कुण अब मरम गुण अब माने जीवतड़ान कुण अब गंगा बिच नहलासी प्रभु जी गंगा बिच नहलासी थारो गुण नहीं भूलू जी थारो गुण नहीं भूलू सेठा शहर चुरू का बासी सेठा शहर अब थम्बा चार लगा कर कौन अब थम्बा चार लगा कर मोक्ष ध्वजा फहरासी कौन अब थम्बा चार लगा ऋषि केस गोरखपुर चूरू ऋषि कल का तो चमकासी आहा कल का तो चमकासी थारो गुण नहीं भूलू जी थारो गुण नहीं भूलू जी सेठा शहर चुरू का बासी सेठा कुन सौभाग्यवती बहनान पतिव्रत धर्म सिखासी कुन सौभाग्यवती बहनान विधवा राथे माय बाप हो विधवा बिन कुण अपनासी सेठा था बिन कुण अपनासी थारो गुण नहीं भूलू जी थारो गुण नहीं सेठा शहर चुरू का बासी सेठा कुण अंग्रेजी दवा छुटा कर देसी दवा खिलासी कुण अंग्रेजी दवा छुटा चपड़ी लाख विदेशी कपड़ो चमड़ो लाख रखनु कौन छुटासी सेठा रखनु कौन छुटासी थारो गुण नहीं भूलू जी थारो गुण नहीं भूलू जी सेठा शहर चुरू का बासी सेठा लख चोरासी भरमतड़ारो खातो कुण उठासी लख चोरासी भरमतड़ारो खातो कुण दास सदा चरणारो चाकर दा मेटो जम की फांसी मारी मेटो जम की फांसी थारो गुण नहीं भूलू जी थारो गुण नहीं भूलू जी सेठा शहर चुरू का बासी सेठा शहर चुरू समय हो गया क्या करना सुना दो महाराज राम कल सुबह का सत्संग बट वृक्ष के ऊपर ही है, जो रोजाना नहीं होता। आज बरसात की मौसम के कारण यहाँ हुआ था, तो कल वहाँ पर आकाशी जोड़ने के कारण 18 अध्याय गीता जी के पाठ का आयोजन है। तो पाठ इस प्रकार है, 7:30 से 8:30 बजे गीता जी का पाठ, उसके बाद तुलसी महाराज जी का प्रवचन, और महाराज जी तुलसी महाराज जी का प्रवचन होने के बाद पुनः जो पाठ शेष रहेगा वो उसके बाद पुनः शुरू होकर फिर उसकी समाप्ति। संतों का दीक्षा का पाठा जो 2 नंबर में लगता है वो पाठ होने के बाद ही लगेगा, अतः संत लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। राम जी, एक बात मन में आवे, ये आपके आपके कार्ड से सेठ जी है ना, वास्तव में विभूति आप बारी कृपा से और सारो काम गीता प्रेस गीता भवन में मैं आ रहा हूँ मूल में बारी कृपा है, और आपके कारण मानव परिचय सेठ जी रो शरणानंद जी रो जो भी आप परिचय करा रहे हो आपकी कृपा हो रहे, तो मैं तो महाराज जी सेठ जीरा, हाँ सेठ जीरा सेठ जी मारा दादाजी है नी, लेकिन मैं सेठ जीरो सत्संग तो करियो नहीं, अब मैं तो आप रो सत्संग करो तो माने काम करो सताओ ना, आप कहो मान के मारा सत्संग बात आपने कहनी चाहिए, यो प्रभाव सेठ मारो बोले नहीं महाराज जी प्रभाव है आप में प्रभाव तो आप कहो तो मारी तो हिम्मत, मैं तो आप रो सत्संग करो सेठ जी याद करो सेठ जी को कमी है क्या प्रभाव हुई नहीं कमी नहीं मैं जी आए भी कहीं आप फरमाओ जी कहीं करो चाहिए मान भगवान में याद करो सेठ जी याद करो सेठ जी याद करो।